заходимо в таких формат, така що на мене інтересно, як він стане. Ами, влизайте, но времето е бързичко и тихичко. Тема, за която говорим днес и сега, това е тема как да бъдем секс-магнит. И аз не познавам човек, който ни би искал да бъде по-сексуален, предизвикателен за другия пол. Нали? Тоест ние полагаме толкова много грижи, жени полагат толкова много грижи за коса, за визия си, отслабват, мъже ходят в зали, спортуват, пият химия, да бъдат толкова хубави. Тоест ние полагаме страшно много грижа само с цел да бъдем по-сексуални предизвикателни за други. И ясно, че секса продава. И ясно, че всички искат да имат повече мъже и жени в своя живот. На мен ми е интересно какво днес ви е довела тук и идеята ми е да има интеракция, т.е. това, което на вас ми е интересно и вълнува. Да задавате като въпроси. Човекът да задава въпрос, вдига ръка и пита. Ние сме отговаряме и въпроси често мотивират много правилни дискусии. Това, което забелязвам, че хора никога не се събират случайно. Така че те си като успели да седнат и влезнали в зала, вие тук на правилно място и с правилните хора. Така че и въпроси, които ще задавате, може би за вас също са актуални и важни. Само помоля, тези които да влизат, някъде да влизат. И така, как мислите, от какво започва сексуалността? Защо едни хора секс, други хора не са секси? Каква е разлика? Защо едни хора секс, други не са? Заради излъчване, заради увереност. Не се появява тази излъчване. Едните не знаят как да си поискат това. Точно така. Едни знаят как да поискат, други не го знаят. Едно от важните неща за нашата сексуалност, това е способност директно и на глас кажеш аз искам секс. Зашни това е смерти подобно. Как така ще му кажа, че искам секс? Това какво ще помисли за мен? Ами, и какво ще му случи, искаш секс? Но в нашата култура, за съжаление или за щастие, тема секс наистина доста затабуирана. Какво ще се случи, ако всички хора спокойно открито говорят за секс? И го правят и го използват и по време на своята сексуална интервенция, споделят своите желания. А какво би се случило, ако всички хора би били сексуално задоволени? Мислите? По-щастливи? Защо кой не може да се бориш да си стария човек? То какво има? Те е скучно. За някой може би му е скучно. Аз там че има. Зависи от хората няма да имаш проблеми. Защото много проблеми да са проблеми. Как мислите, защо толкова години и по време на Съветския съюз, и по време на комунизма, и по нашето време още, защо тема секс е толкова стабуирана? Защо през това време, наречем при нас преди години, ако хора се целуваха в парка, наречем в период на моята майка и баща, полицаи ги спираха и те плащаха глоба за това, че имаха не аморално поведение на публично място. Целуваха се хора на вид. И държавата изцяло притискаше това нещо. И това беше нещо забранено. За хомосексуализъм беше, ако не бъркам, към 3-5 години затвор. 83-та година още ги сме се родили. Какво свързано на то? Защо цялата държава? Измоли супарите от ръката. Ви направо да заключите. Да, по-добре да заключите. Да, по-добре да заключим. Поле може да заключи и така. И няма. Не се отвара. Не може. И защо така се получава, че в нашата държава, в славянската основно, при нас това секс нещо лошо и забранено? На кой това е изгодно? Толко правят на някой изгодно. На кой е изгодно? Фармацевтичните компании продават Виагра. Това е така също. Тоест наистина, как мислите, какъв човек по-лесно да управляваш? Този, който така притиснат, не задавален, не удовлетворен, нещастен, не уверен в себе си. И този, който така спич или много уверен на себе си, жена, който знае какво иска, доволен и щастлив. Кой човек е по-лесен за управляване, ако сте управлявате държава? Притиснатия. Той вижда, че толкова несигурен, не уверен в себе си, не знае какво иска, объркан този свят и разбира се, много лесен за управляване. правиш него каквото искаш. А опитва да се управляваш една армия или държава от щастливи, задоволени хора. Правя, те имат собственото мнение, те имат собствените желания и много по-трудно за управление. И разбира се, на никой не му изгодна, те имат своя щастливо, задоволени хора. А че тук има един баланс, че сектор, те, това, че са ги глобявали на обществеността, глупи, ако са били в смисъл в тяхното жилище. В аспект, той да, много обърни внимание на дрехи, те са асексуал. На деколте, аз така хочничка и ако имам червила на устните, ми извикаха на епидемиологически и сега казаха, ако Билкина тук развръщава ученица и тя... Моя университет, не знам какво ваше, но моя, ако ти се появяваш дължина по-къса от тук, теб ти изгонят, ако виждаш, че ти пушиш на тераса университет, ти изгонят от университет. Значи тук не е така. Не знам как е тук, но при нас беше много това е строго. Така че това е също вали. Но наистина много важно и аз това го правя с студенти, с това, че вярвам, че младо поколение трябва да променя този свят. Когато човек разбира тези неща на 50, понякога малко е късно. Човек за целия живот съм вече изпуснал и вярвам, че тези неща и аз много се надявам, че вашия ректор ще позволи да бъдем сексологи. Това ми е голяма мечта и желание да правим такъв курс за студенти. Правим аз съм за една мен, за да не сте го правя така удоволствие. Значи знам, ако вие сте доволни и щастливи във вашите връзки, това ще предете на вашите деца. И ние реално изграждаме бъдеще на тази държава, в която живеем. Независимо, че съм от Русия, аз обожавам България, вярвам в нейното бъдеще, вярвам, че тази държава трябва да бъде развита и с силни, умни, можещи лидери. Като на момента предполагам, че голяма част от тях е в тази зала. Че не сте отишли вкъщи, а се приедете. Отишли тук на тази лекция, да сте прави, дори не ви е комфортно, отстоявате своето място на този стол, но искате да постигнете да научите нещо. Така че ние сега в такива, наистина за мен също екстремални условия, ще правим все пак някакви техники и упражнения, с това, че вярвам, че само с практика, с теория нищо не стават. Трябва да има... така че ще практикуваме. И понякога малко ще натискаме на нашите бутони за срам или за това, че нещо това е нередно. Така че имам такова предложение. В момент, в който ти казваш, боже, това не мога да го кажа, е абсурд. Тоест това означава, че в теб от някъде ти излезна срам. Срам, когато ти го насадили от твоите родители, от твоето възпитание, от религията ни, християнство, от други неща, от морала, да, който прави хора само нещастни. Така че в този момент, когато се появява срам, какво правим? Това е като едно кученце, когато ти дразни. Ако се дразни ти едно кученце, какво правиш с него? Махай се от тук. Така че ако ви се появява срам, или такова, о боже, какво ще кажат за мен сега, правиш така. Махай се. На момента нямам нужда от срам. Срам за срамежливи и за други хора. Ще често казвам, че гнус не за... Ако искаш да правиш секс, гнус не за теб. С гнус, ако имаш гнусливостта, секс не става. Така че ако имаш срам, секс също не става. И тези хора, които са сексуални предизвикателни, те нямат грам срам. Те просто го подарява за него, който има нужда. Така че... Ако някой има нужда, даваме на него. Аз лично нямам нужда. Това надявам се, че ви също. Така че, нека срам носят тези, които нямат нищо друго интересно с нашето. Ние сме, бъдем безсрамни и вина това е един хубав камшик, който управляват нас от малките. Добри момиченца така ни правят. Добри момченца трябва да дават отстъпът. Който е по-слаб отстъпът? Къде на къде? Защо, ако ти си силен, трябва да отстъпваш? Защо, ако ти желаеш някакъв мъж, трябва да си играеш на супер някаква такава трудно и недостъпна или да не знаеш какво искаш? Защо, ако имаш някакви желания да ги споделиш, защо не ги споделиш? Искам едно жени да знае. Скъпи жени, аз съм жена и разбрах едно нещо много важно за мъже. Една голяма тайна. Мъжете не се сещат от какво ни искаме. Просто знам, че ние искаме да са екстрасенси и ясновидещи, могат да влезнат в нашата глава и да разбират какво ние искаме най-накрая. Но по някакъв начин не се сещат. Нямат тези антенки, още не са научили на телепатия. Може би един ден ще стане. На момента в нашата реалност, в тази епоха, още не се сещат. Така че ако ти искаш нещо да получиш от него, отваряш уста и го казваш. То ще го пише в Библията, почупи и ще отворят. Абсолютно. Ние правихме един експеримент с... Правихме един курс, за мен беше експеримент, по викал скоростно съблазняване на маски. И взехме трима младежа, между друга един от тях беше много български. И събирахме маски на НДК. И правихме такъв експеримент. Един от тях застава в центъра до НДК и минават някакви дами. И той казва, извинявайте, имам нужда от помощ. Тя, какво се да правя секс с вас? Какво се случва? А как мислите, от 10 жени и колко му казаха да? Една. Виж как изглеждам. Една жена българка му каза, сега ли? И той, ами аз, не, утре! И тя каза ми, кажи къде? И отива, и той ме слава друг ден, каза, че тя е дошла в наглост и в секс стана. Така че, наистина, така му каза... Но наистина, както казва Библия, е помоли и ще получиш по твоята молби. Така че важно се научим да молим. И това, което направим сега, първото упражнение, ще го направим много хубаво, че има мъже. В моя център, там, като бъде моята курса, повечето идват жени. Наистина много трудно събираме мъже. Имам нужда от мъже за нашите неща, така че мъже включваме. Има доброволци. Супер. С това, че хубаво да има този взаимодействие. Така че сега ние малко ще се раздвижим. И помоля жена, ще избере 5 мъже и мъж ще избере 5 жени. И помоля да избирате хора, които по някакъв начин за вас са трудни. Наричам го, о, тя е такава готина маска към нея и не бих отишъл. Или този, о, Боже, този биш, той е такъв студент, той сигурно ще ми отреже. Да се избирате някакви хора, някакви хора, които за вас по някакъв начин са трудни. Тоест, нарича каза, към тази жена никога не бих казала това нещо. И към този мъж никога не бих отишла. Тоест, към някакъв човек от на вас по някакъв начин ви е труди. А отиваш към него, може да помоля тук. Заставаш срещу него, гледаш му в очи и му казваш, аз искам да правя секс с теб. Това не означава, че след тази лекция отива да правите секс. Може би, че вътре и аз искам. И той ще направя. Но това е лично за вас. Това е възможността на човек на теб труден, защото тук е една безопасна среда. Тоест ясно, че ние играеме, това не означава, че реално тук сега ще правите секс с него. Това е просто възможност, когато ние използваме един друг като тренажор. Да тренираме, да казваме думи, които може би ние не сме казвали директно някъде на глас. Това е едно причупване на себе си, на своята граница. И то такива... Тук ви дага се появява срам, морал, така че ги гониме. И избирате 5 човека, колкото на вас не ви е комфортно и ви е трудничко. Заставаме така само това. Аз искам да правя секс с теб. И човек също може да каже благодаря ти. Тук е само благодаря ти, нищо друго. И също може да каже и аз искам да правя секс с теб. Може да не го каже. Това е също въпрос на личен избор. Може да кажа и аз искам много неща. Тоест, тук просто казваме на глас само едно изречение. Аз искам да правя секс с теб. Човек каза благодаря и това е. Отивате към другия човек, има такъв начин с 5 човека. Ако сте жена, с 5 мъже. Ако сте мъж, с 5 жени. Избирайте партньор, като на вас не е чак толкова ви комфортни. Тези го да малко така да е трудничко да му кажеш. И проверявате докъде вашата граница могат да стигнат. Това ще, този от вас, който иска да бъде сексуален, ако не го направи, никога няма да бъде сексуален. това, че винаги ще живеем в нашите страхове, в нашите ограничаващи убеждения, в нашата насадена морала и срам, как трябва да бъде, което също е окей. И това е личен избор. И всеки избира по какъв начин да живее, какво да прави. И никога не казвам какво трябва да правите, давам инструмент, който иска да се развива Господ, който не иска стои на своето място, това е също окей. Okay. Това е лична отговорност, не е свързана с мен, никога правите заради мен, затова не получавате оценки или бали. Никой няма да ти каже, ти си много силна, ти си много можеш. Правиш го за себе си, да провериш какво можеш и да направиш една много голяма крачка към своята сексуалност. Вярвам си, че след това ще има такова леко странно зашеметяващо усещане. Това се получава за сметка, че една от много силни нейронни връзки, които отговаря за срам, за вина, за неспособност да кажеш искрено за своите желания, ще се скъса. И на нейното място ще се появи новата, че аз имам право да бъда директна и честна. И аз имам смелостта да правя това, което аз искам с моя живот, а не това, което са ми насадили моите родители или моето семейство. Аз избирам да бъде себе си. На този момент ще има още 2-3 минутки. Аз след това ще кажа стоп и ще се върнем на някое място. Не срещу да бъде на своето място, можем да се сменим и понякога, когато ти си прав, разбираш по-добре някакви неща, аз не ги преподавам права, така е по-добре виждам, чувам, забелязвам неща, така че не срещу, че сте седнали, по-добре го възприемаш. Дори ако на друго място, това е нормално е. Но изберете 5 човека, на които ще кажете, аз искам да правя секс с теб, и човека се благодаря. И само забелязвате своята реакция. Има ли въпроси? Да. Така че помоля всички, които сте седнали, да станете. Там има също хора, да дойдем тук малко напред. Я знаю, что ты можешь. Върна да, господи, такова нещо няма да правя. В реалния живот аз съм толкова пич или пичка. А тук какво да се доказвам? Аз не знам кой съм аз. Кой така мисли? Аз така. Аз само като съм пил малко. Сега като съм пил малко. Да, Тереза, не мога да му. Ако съм пил малко, няма проблем. И ти само като съм пил малко. Идеята е, че аз съм лично против алкохол, независимо че съм пускиня, какво да решава пия здраво. Лично съм против алкохол и не пия, и за мен това е странно, нещо като хора с напивка. След това не знам, знаете ли, не, но повечето жени губят своята чувствителност, когато пия алкохол. Те не може да свърши. Така че много... Често мъже се напиват жена с идея си, че сега тя ще ми пусне, ще обвиж парашута. Все го отваря, обаче нищо не става. И за това, че когато жена се набива, съдовете се, вагина се разширяват. И тя реално не може да свърши. Мисля, че е физиология. Както и много мъже, като се набиват или взимат наркотици, не свършват. И това е просто физиологията. Стават много широки съдове и той не може да се отпусне. Тоест, по време на свършене той се отваря и затваря. А тук е капилара, не може да се затвори. Така че алкохол като цяло не влияе добре на секса. За това, че не дава удоволствие. И при повечето хора самото усещане от секса много намалява, той почти нищо не усеща. И може би много мъже знае, че ако снапивате, не може да свършите. Така че това абсолютно не е върши работа за съжаление. И ясно, че когато се снапивам, а ние мислим, че сме смели, но отстрани изглеждам отвратително. Ако някой си гледал на камера, там някакви там свадебни мероприятия, там къде си бил пиян или пиана, и мислиш, че ти си беше уникален или уникална, след това си искаш, господи, това съм аз. Така че не е чак толкова лицеприятна картинка. Ясно, че на едни хора това е лесно, на други трудно. На тези, които не го направили, това е изпусната възможност. Това е живота. Живот непрекъснато ни дава възможности. Едни хора ги използват, други ги изпускат. Това е нормално и така трябва да бъде, ако всички би били президенти или игри, ако всички би имали всички възможности. Живот непрекъснато ни дава различни възможности и за запознанства, и да влезнем в контакт с другия с мъж или жена. Как правим запознанства? Как запознавате с хора? Кажи. Всеки точно мога да се запознаем. Някакъв пример. Всяка ситуация. Ела тук, може ли? Ей, експеримент! И сега ти си някъде навън. По край ден минава една жена. Може още малко да натам. По край ден минава една жена. Върви бавно. Прави експеримент. Как би се запознал с нея? Нашата представа. В този момент наистина ние често започваме да правим обратно на това, което би трябвало да направиш да запознаеш с него. Това, което при жена често се случва, минава някакъв мъж, тя прави така. Той отмина вече тя. Тя усеща, че моментът е изпуснат и вече е късно. И тя, ами пак няма нормални мъже. След това отива някъде на заведение. Някой пиян мъжката вече така се изпил. Ебе, драки, вече има сме да си кураш. Отива към нея и тя каза, само някакви такива гадни пияни мъже отиват при мен. Ами разбира се, ако ти изпускаш възможности постоянно. Ако вие не избирате партньор, към вас отива този, който ви избира. Обикновено този, който ви избира, не ви харесва. И ако искате да бъдете с партньор, който наистина искате, това означава, че вие трябва да се научите да избирате, освен това, че го избирате, да го привличате и да правите първата крачка. Това е вариант за двата пола. Това е голям мит, че само мъж трябва да прави първата крачка. Това не означава... А това и не означава, че една жена лична мъж... Ясно, че те няма да правят така. Но това означава, че когато жена лична мъж бъде за употреба, т.е. когато говоря на нейния критерий за интересен за мен партньор, т.е. за мен тя му дава сигнал. И сигнал, по който жена може да покаже на един мъж, че го харесва, тя как може да го направи? Погледа. Беше много сладко. Аз сега ще покажа един, ние го наричам поглед на гейша. Как жена трябва да гледа на един мъж. И една жена казва, аз го правих и не работи. Той дори не се обърна. Да има някаква реакция, проверете, че партньор ви вижда. Ако той не ви вижда, със сигурност това не работи. Така че в момента, когато вие някъде вървите, вижте партньор, който за вас ви интересен, това го направи една жена, първа го поглежда, и той я вижда също. Тя вижда, че той я забелязва. В този момент тя му дава право и време да я разглежда. Тоест тя гледа някъде отстрани, в този момент той оценява, аз я харесвам или не я харесвам. След това тя се връща погледа и пък отива надолу. Т.е. тя показва, ти си мъж, ти си посилен от мен, аз ти приемам. След това вдига поглед и му се усмихва. В този момент мъж вече се разперил. Вече е готов към бой, да запознаеш с маската, направим всичко. Това, че ти му даваш, това разбира с такива американски скрити неосъзнати сигнали, които ние взимаме от нашето неосъзнато. Тоест, той не знае защо, но казва, с тази жена усещам, че мога да заговоря. Тази знам, че не мога, но не знам каква е разлика. Щете, тези неща са много финни, обаче работиш, т.е. с това са финни. Тоест, работа на жена, когато видиш интересен мъж, гледаш на него, той ти вижда, има поглед, размяна на погледи, отстрани той има време да ти разглежда, да ти оцени и той за себе си решава, искам ли не я искам. Той също тогава, в този момент си мисли, че на него трябва малко време да осъзнае доколко я желая или не я желая. Що може би първата идея беше окей, което е нормално е, т.е. ние връщаме погледа, той беше взел своето решение. Хората отива надолу, т.е. ние също казваме, май той ми гледа, продължава да ми не значи, ми харесва. И за мен това също означава сигнал да. И погледа ни отива надолу, казвам, ти си мъж, аз съм смирен, аз съм под теб и ти почитам, ти уважавам. И вдигам погледа и съм си. Това става за секунди. Мисля, аз много дълго го казвам, това става за секунди, вие дори не можете, това става за 3 секунди. 3-5 секунди. Става моментално, е. В този момент той усеща, че може да започне запознанство. Какво прави мъж, ако вижда жена интересно за него? Какво прави мъж, ако вижда жена и тя минава по край него, докато той... тя беше отминала. Как мислите, колко време имате, а вие сте като мъже, да реагирате, да запознаете жена, като минава по край вас? 3 секунди. Ако за 3 секунди не реагираш, след това е късно. На момента, я видя ли какво става? Тя е заминала на къде. Няма зависи. Ясно, че ако сте на бара или сте в една минава покрай вас, като беше сега на момента, няма зависи, тя се мина. Може да говориш. Ще изкараш акула в гроб. Така ще е много важно да имаме заготовени, приготвени изречения за запознанство. Това не означава някакво клише, сега съм така научил, така трябва да става. Това означава начини да започнем комуникация. Това е валидно не само за жена или за мъж, това е валидно за бизнес контакти. Та вие сте всички или работите, или ще работите, т.е. и непрекъснато имате комуникация. Човек, който има повече контакти, разбира се, по-успешен. Обаче нашия живот всичко се основава на контакти с другите хора. Човек, който има един приятел от своето училище от село, то става по-ограничен за своите възможности. Това се нася и за работа, и за запознанства, и за общуване. Така че човек, който успява да запознава и да има много контакти, винаги по-успява другите. Така че хубаво да го използваме и да го прилагаме. Първо искам да потренирам сега погледи за жени, след това ще кажа как ще запознаваме. И ще направим с теб. Да потренираш. Представяш, че ти някъде и го виждаш. Аз сега да го покажа този поглед. Да се обърнете наляво или надясно отстрани някъде, намирайки жив мъж да има поне малко метри между двата станция, просто да го, потренирате като навик, гледайки в очите на него, след това отстрани, връщате погледа надолу и влизате усмихнато. Това отнема 5 секунди. Така че с един жив човек, мъж, работа на мъжа, още по-отговорно. Работата на мъже в този момент, работа на мъже е още по-сговорна. Работа на мъже да забелязвате как това влияе на вас. За това, че когато вие давате тази обратна връзка, те жени могат да разбират какво с вас се случва. Обаче ние сме два противоположни пола, и наистина дори нашия мозък е изграден по различен начин. И неща, които за вас са важни, за нас може би не са важни, и обратното. Така че когато ние даваме фидбек или обратната връзка, ние можем да разберем какво се случва с другия пол. И можем да кажем, това беше грешното, това работи. Но в реалните отношения много рядко някой ви казва, знаеш, когато така ми погледна, тук нещо ми става. Нали, т.е. ти подминаваме тези неща. Когато тук има тази възможност да използваме това да получим някакъв фидбек, какво се случва с мъжа, като така на тях гледам. Така че мъже, вие имате най-отговорната работа сега, да забелязвате своята усещане, когато жена така ти гледа. Каже, скъпи дами, изберете сега по един мъж, няма, който близо до вас някъде, и да ме предлагате такъв поглед. Може да се чуете. Изплъчи се нещо. По такъв начин ние можем да разбираме, че човек също нас не харесва. Обаче нашия мозък, той е малко извратен. Но като цяло мозъка ни е извратен. Тоест, ние сме толкова свикнахме, цялото говори едно, мозъка говори другото. И как мислите, какво е по-честно? Това, което човек казва или това, което човек показва? Показва. Да, тялото никога не лъже. Ние можем да лъжем с думите, каквото си измислиме. Ние сме много такива измислиш. Обаче тялото никога не лъже. Някой човек не е уверен в себе си и такъв смотан и стои така. Аз съм толкова уверен в себе си. Малко трудно да повярвам. С негово тяло това се казва неконгруентно, т.е. не съответства на това, което той мисли за себе с това, което показва. Когато човек неконгруентен, т.е. опитва да покаже едно, а мисли другото, наричам аз съм супер пич, обаче толкова съм несигурен в себе си, че опитвам да го покажа, става изкуствено. Като една игра и той личи от всякъде. Но има скрити сексуални сигнали, които ние жени пускаме към мъже, ако ги харесваме, и които мъже пускат към нас, които харесваме. Бях на една партия, виждам един мъж закача с една жена, аз обожавам да наблюдавам хора. И тази жена му дава поне 10 скрити сексуални сигнали, че го харесва. Този мъж, понеже не е бил на такива курсове, той не ги вижда изобщо. И той така, той също дава на нея сигнали, но и двама се притесняват. Накрая тя отива в туалет и така за господи, колко го харесвам, той уникален, толкова искам с него да отиде вечерта, да продължим някъде вечер. И сега се прибирам в залата и той говори с приятели си, уникална пичка, толкова искам да я чукам, супер! И аз чекам какво ще стане, обаче той каза, но тя май защо не ми харесва. Тоест той просто не вижда сигнали. Тя се връща в туалетна, тя става на него, той си мисля някакъв филм, че тя не го харесва, притеснява се, нищо не прави в своето действие, тя накрая чакаш, той нищо не предлага, на него не му стига смело, той бива там, че там трето риски. И накрая тя каза, ми аз тръгвам, той, ами, хубаво е, ще се чуваме. И тя тръгва, той каза, господи, що не мога да ви кажа? Но той просто не ги вижда. И много често жени, може би това за вас е познато с някой, да? Тук от дамите, има такива случаи. Има ли случаи, честно, при дами, когато наричам ти харесваш някакъв мъж и мислиш, че това е очевидно, че мога показваш, но той нищо не прави никакви действия. Да. Има ли такива случаи? Но може ли да ви ги възвете на такива случаи? Много честно. Проблемата е, че ако ние не ги виждаме, ние изпускаме възможности. Тоест тя ни харесва, но ние от нашата несигурност, от нашата неразбиране какво се случва, просто изпускаме тази жена или този мъж. Това е много важно. Ние можем да прочетем през тялото какъв човек ни харесва. Как мислите, каква част от тялото най-честно показва, че човека срещу теб ти харесва? Чита усмивката. Каква част от нашето тяло най-честно показва, че аз харесвам човек срещу мен? Ръката. Окото на тялото. Ръката. Ръката. Искам да знаете, че погледът усмивка най-лъжливите части на нашето тяло. Ние можем да се усмихваме колкото не искате, но и мисля да разгледа някак. Или там, кучка. И го правим много така, мило се усмихваме. Усмивката е погледът, могат да бъде най-лъжливата част на нашето тяло. Част в нашето тяло, който никога не лъже, ние не го знаем, това са нашите стъпала. човек срещу нас. Ако сме... Ако сме на масата, има няколко човека на нашата маса. Ако искаш да разбереш кой от тези мъже или жени в тази компания ти харесва, нека да ти падна видица или нещо на пода. Наклони се и виж какво случва с обувки под маска. Нашата крака, това е част тялото, което най-рядко докосвана от другите хора. Песни, че често рука стискаме се, там придръщаме се, там се минима, но нашата стъпала, това е част тялото, най-рядко докосвана от другите хора. Не така? В Индия има много ритуали, свързани само с стъпала. В Библия също Исус мирише стъпала на своята ученица. Стъпала, това е най-архаичната част, която свързана с земя. Т.е. ние стъпаме по земя и нашия контакт с това, че ние ходим с земя, също от стъпалата. И стъпалата са до някаква степен още не са, да кажем, измислени, т.е. не са изказени, не са лъжливи. И те интуитивно от тази връзка с земя, от тази нашата връзка с самия себе си, ако ти харесва някакъв човек тези зала, те са насочени към него. Тоест, ако обърнете внимание, а дори ако ти сте в компания, искаш да разбереш кой от тях ти харесваш, виж какво да сте бъла. Едно от те са насочени към този, който ти харесваш. Дори ако не го осъзнаваш. Просто наблюдавате този феномен, често дори човек към вас цялото тяло, обаче дръката му така, ако видиш дръката, но са обърнете към другия ти. Тоест, просто наблюдавате това нещо. Ясно, че сега сме в такава аудитория, че трудно да го видиме. Много сте на малка маса, просто го наблюдавате. И стъпала са много тесна част на нашето тяло. Как още ние можем да покажем, ако сме жена, на един мъж, че го харесва? Какви скрити сексуални сигнали мъжа забелязва? Интересно. Косата? Ти чакате, че какво прави с коса? Какво прави си коса? Да, върти си коса. Добре, какво знаеш това? Така като почва да ти гледат и се срамуват. Жените. Знам ли знаете ли не, но когато жена... По-скоро си изнервена. Ако тя прави така постоянно, може би изнервена или има... Това е игриво. Има ти просто. Просто не е добре всичко. Значи, по който жена показва на един мъж, че го харесва и че го желая и че тя иска да му се отдаде, много честно и много просто. Когато жена иска да бъде да прави секс с един мъж, тя прави следното. Тя отваря своята шия. Там се намира с сонна артерия, казва аз съм твоето. Прави се на каквото искаш. Ако някой наблюдава птици, бяха някой път в Венеция и Венеция му казва, че има страшно много гълъби. И всичко така, цялата площа в гълъби. Има ли такъв най-нахален гълъб? И той реши да мина през цялата площа, разхвърляйки другите гълъби отстрани. Те разбира се, той тръгва, ги бута и те го нападат да го набиват. Той такъв много слиза от това нещо и прави много забавно. Той става така, шия накланя, отваря своята сънна артерия и върви така. Най-интересното е, че другите гълъби в този момент му правят пътека. Още той казва, аз се предавам. Окей, вие сте по-силни от мен, вие сте ми спечелили, ако искате убийте ми, давам ми цялата си слабост. Той така мина през цялата площата. Ако обърнете внимание как правят секс животинки, ако някой наблюдава в парка. При животинки, ако има кучета, които играят в парка, те също много често дават своята шия. Това са също само валидно за лисици. Тоест те правят секс, тя отваря своята шия. Тоест винаги женска самка във всички особи, които тя показва, че ти си ми спечелил, или просто животно, което казва, ти си спечелил, тя отваря шията. Жена го прави неосознато. И ако жена се отбележи, започне да го забелязва, вие ще видите, че много често, когато ти харесваш мъж, правиш така. Наистина отваряш своята шия, просто му показваш. И ти знаеш защо го правиш, нали? Има такова нещо. Добре, ако е свързано, какво правим? А тогава още една причина. Ако тя е свързана коса, вече беше свързана коса и тя ти харесва, тя прави така. Тя е разпуска и мама с коса. Така че тя те взема и готова. Това се случи много често. Ако има къса пуска, ние тогава просто играем с коса. Освен това, нашите ръце, това не са ръце. Това са маркери. Това е като курсор на мишка в компютър. Ако ти си с курсора на мишка, го слагаш, да речем, на някакви там копчета, някакви панели там на своя лаптоп, т.е. това се отваря. Ако ти искаш да центрираш, виж, имам устни, с курсора на мишка слагаш ръце на своята устни. Ако искаш да подчертаваш, че имаш бюста, слагаш ги на бюста. Тоест, това е курсора и погледът на мъж срещу теб винаги следи твоето ръце. И ако ти искаш да подчертаеш нещо в своето тяло, то е да го забележи много специално. Слагаш ръце там, като искаш, той да го гледа. Погледът винаги следи ръце. И разбира се, идея на... когато ние искаме това да използваме в бизнеса, това че ясно, че съблазнение много успешно работи в бизнес. Не е тайна. И защо използват съблазнение в бизнес? Как мислите? Как това може да се възползва в работа или в бизнес? А какво се случва с човек срещу вас? Ну, кажи. Малко по-лоши, но такива лоши хора. По-лесно да има импулят. Абсолютно. Тоест в този момент, когато партньор срещу нас има към нас сексуален интерес, какво се случва с негов интелект? Интелекта намалява. Когато човек срещу нас има сексуален интерес, негов интелект става на ниво 12-14 годишни тинейджър. Ама професия секретар. Така че в този момент, когато ние намаляваме интелектуалността на партньор срещу нас, ние можем да продаваме каквото искаме. Когато всичко подписва и купува и отгоре доволен от това нещо. А толкова добре тук ми продавате, толкова ми харесва това нещо. Тоест, идея да намалим интелекта от срещната страна. И тези скрити сексуални сигнали те помагат с това нещо. Така че когато ние виждаме партньорката, искам да съблазним. Първо нещо правим с коса, ако сме жена. Слагаме ръце на устните, започваме да хапваме нещо с ръце. Мама, да врете окатя е като визия, не е нещо специално, обаче винаги има мъже. Тя, аз от това не научих. Какво тя прави? Ние бяхме някъде така на ресторан с нея и с нейния приятел. И тя взима нещо бяло и течно. Някакъв соус, сладолет, нещо бяло. Някакъв изчерст. Малка лъжичка. Бавно вкарва това в уста. Толкова вкусно. Гледайки се спогледа към този мъж. Интелектуалността намалява ми там. Той просто спада в този момент. Така че едно от неща, ядеш грозди бавно с ръце, ги вкараш бавно, така, колко вкусно, гледаш те за мен в очи на партньора, ядеш нещо бяло и течно, всичко това работи. Тоест разбира се, нашето бръсно подсъзнание веднага прави своята асоциация на тази тема, какво се случва. Така че можем да ядем с ръцето и това да правим. Освен това, ако имам някакви вижу, пак взето нашите ръце, там са внимание на партньора. Подчертавам, че имам облици, че имам тук днешна кожа. Подчертавам, че имам бюста, ако имам декалте. Играем с някакви вижу. Много сладко бях вам на един тренинг. И има чашка. Такава тук с друга датъкъл. И те правят мъж и жена. И говорят нещо там за работа и през това време той прави така. Ваше много. Беше много сладко, значи, при това с такива сериозни деца правят. И разбира се, без сега да ми мислят за секс, но понеже тялото, там, преки такива работни отношения ни позволяват, беше много сладко да наблюдаваш, как сме темпа. Много иска да има камера, за мен да го снимам, просто такива и кадри от реалния живот. Така че много често, когато ние мислим за партньора срещу нас, наблюдавате къде са вашите ръце. Много често ще ни правят така. Но той мъже обратно, т.е. ясно за какво мислям този момент. Така че наблюдаваме своята ръце. Освен това, най-често... Кога ще играе така, се сближу. Започната трябва да сигнали. Най-често показвате тази част на тялото. С това, че преди години хора тук ходиха с дългите ръкави, тук приеха оръжие. Когато ти отиваш на някаква среща, там преди години, ти трябва да покажеш ръце, че аз съм чист, нямам оръжие, аз съм безопасен. Тази част на тялото наистина, според японски проучвания, е една от най-сексуални за другия пол. Хубаво е, жена често го прави неосъзнато, тя така показва тази част на тялото. Тоест, аз съм беззащитна, аз съм пред теб. Освен това, разбира се, всички попомняме филм «Основни инстинкт», къде Шерон Стоун там прави смяна с краката. Т.е. всички бавни движения, всичко, което се плавно, което се движи, привлича внимание. Така че работа на една жена да може да пуска скрити сексуални сигнали. Да гледа, да се усмихва, да докосва себе си. Често, ако жена харесва един мъж, тя започне да се смее. Тя смея. Или докосва с бъдър приятелка. Знаеш какво ми се случи? Тоест тя започна да я докосва и да прави някакви такива много жестове и да прави много шум. Така че мъжът забелязва тези неща. И ако тя ги прави повече от 5 сигнала, там нещо прави там с дрехи си, там оправя си коса, рокля, нещо, това пак нейният сигнал, че аз те харесвам. И забелязвайте ги. Какво прави един мъж, когато харесва една жена? Е да видим, доколко жени се наблюдават тази теория. Какво прави един мъж, когато харесва една жена? Нищо. Дървява се. Дървява малко. Първо е, погледа му започна да бъде доста настоятелен и нахален. Да, браво, френч поглед. Освен това, той веднага се изключва. Беше много сладка, сега бях на новичния във Франция и бяха изпуснах полета и стоя на едно летище. И минава, до мен има такива три възрастни мъжи, към 50-55 години, които такива, някакви там нещо се чете. По край нас минава една готина маска, такава върви. С тези мъжа какво се случва? Те трима! Забравиха на всички, много сладко. С тези мъжа за той вижте интересна жена. Те го разбира се правят неосъзнато, дори не се запознават с нея, просто е инстинкт. Си вижда хубава жена и искам да поема максимално място в пространство. Да покажа колко съм голям и можеш. Освен това, какво става с ръце на един мъж, като той харесва една жена? Какво също не го? Аз мисля, че той ми харесва, разбира се. Това бъде, на какво ви напомня тази поза? Можна да уверен. Това е като скрия мишка. Мишка, аз съм мишка. Той се изпъчва така, т.е. в този момент мъж маркира, че неговата ръца неосъзнато отиват на тази част. Т.е. той се едно я подсилва, дава на нея по-голяма тежест, по-голяма обем на част, и ще има разъзнато това нещо. Така че в този момент, аз имах един тези спреха, един мъж прави така. И опита да говори за секс. Ясно, че си мен мисля само за други неща. Тоест, често при мъжа се появява такова кладене на долната част на тялото. Напред-назад. В този момент ясно, че играе своята филми глава. А как мислите, когато един мъж вижда една жена годна за употреба, той за какво мисли? Негова глава се появява един късометражен порнофилм. А какво се случва с една жена, когато тя вижда мъж ходят за употреба? А в момента, в който жена вижда мъж, годен за употреба, в нейната глава се появява един сапунен сериал. Туси! Ние се женяме! Раждаме се бременце! Там също има пърна фиска, но като малки серии, а цели сериал. Тоест, нашата психика е доста различна. И в нашите женски глави за нас не е важното цялата история. От начало до край. Той трябва да ми заслужи, да се постарае да ни покаже, докато мъж, ако видя жена, той се постави веднага пърна фил. На него не му трябва там дълги истории, не прилипли. Тоест, той вече влизна си във филма. Точно така. Така че за нас, за жени, важно също да можем да разчитаме тези мъжките сигнали. И ако той се изпънчва, ако той започне да говори пасивно, ако ръце отиват надолу, ако има клатене, ако той също там се оправят дрехи, ако ръце му отиват към устните, т.е. това означава, че също има към нас такъв секс интерес. Така че, освен това, се появява често такова грудно дишане. Т.е. има такова грудно дишане, което и по някакъв начин ви показва, че е, вече кръвта върви някъде така напред. Настоящо. Искам малко да поговорим за полупанери и да слышам, че сте изморени. Кога ще бъде? Въпросът ми е свързан с това. Как трябва да стане човек, така че да не, да не бъде разтълкуван погрешно от другия? Какво значи погрешно? Погрешно, аз съм с краката така. По този съвет колежките ще трябва да се помисли някаква работа, примерно, че не съм насочен към него. И се объркаме. Не, смисълта е да объркаме другия човек. Да не го подвеждаме. Да не го подвеждаме, да. Това го да говориш, да предпочвам да правите и да проверяват вашата интерпретация. Защото често като общуваме с някой и ти е симпатичен и ти така без да искаш му подаваш друг сигнал. И бъдеш човек. Да, но ние сме... Много хубав въпрос, благодаря ти. Ние точно с това сега правим тези неща. За мен е важно вие да разберете, че има неща, които ние не ги осъзнаваме. И тези неща контролират нашето поведение. Ние сме робове на тях. В момент, в който ние осъзнаваме какво се случва и наричам, ако ние правим така, какво значи това за хора срещу нас, ако ние осъзнаваме това, което правиме, ние ставаме господари на поведението си. Но за това е важно да знаеш как твоята мимика, жест, поведение влияе на другия човек. Едно от неща, между другото, благодаря ти за въпроса, седи за едно нещо много важно за мъже, което. Моля ви, мъжете, никога, никога, никога не слагайте ръце тук. Това е важно. И не го даваш. Сега приготвя мъже на едно ще да. Ай, бой си. Защо е така? Защо това е важно? С това, че ако обърнете внимание как изглеждат маймуни, ако обърнем внимание как изглеждат маймуни, и ако някой има една великолепна теория, тя взе Нобелевска награда преди 20 години някъде, на един психолог, къде той обяснил тези неща. Тоест той направил това първо с плъхове, такова едно проучване и сега, че ние сме хора, не сме чак толкова различни от маймуни до някъде. Тоест ние също живеем по закон на иерархичност. Тоест има хора, които управляват, има хора, които се подчиняват, има хора, които объркали този живот. Те ги разделиха на алфа, бета, гама. Не знам, някой това е чувал ли алфа, бета, гама теория, социология. Какво се оказа? Че има в едно племя маймуни, има една водеща маймуна, която определя къде ще ходи племя, определя кой как ще се чука, определя къде ще хапват. Т.е. тази маймуна е водеща. И какво се случва? Защо точно тази маймуна е избрана за алфа? Какво прави тази маймуна, една маймуна, че тя управлява цялото племя? Каква е разлика между тази алфа маймуна от другите маймуни? Вяра в силата си, лидер. Не, да носи отговорност. Не носи отговорност. Има пари. Има пари, тренинги. Тя да трябва да бъде, за да не ни трябва. По-агресивна, а, на близо е, на по-агресивна, близо е. Самоуверена. Самоуверена. А, по-сексуална. По-сексуална. Но какво я прави така по-сексуална? Близо е. Това, между другото, тя не винаги има най-големия банан. А тя и не винаги най-силна. Не винаги най-умна. Не винаги дори най-смела. Но това, което прави една маймуна алфа, това валидно за хора, това, което прави един човек, който управлява другите хора, това е способността да устояваш на конфликт до край. Без наречим, ако има битка, или това взима тази територия, или ще умре, тя каза ми, значи ще умре, но ще биде до край. Тя никога не се отстъпва. Ако тя пое тази територия, като племето й, тя каза, или ще умре, или ще взема тази територия. Друг вариант няма. Т.е. тя има способността да отстоява себе си до края. И алфа маймуна, тя как се движи? Тя движи така. А как мислите, така, ако стоиш така, е по-лесно да вземаш или по-лесно да се отбраняваш? Така е по-лесно да вземаш или да се отбраняваш? Отбраняваш. Нали? Т.е. ако на теб има опасността, ти стоиш така. Ако ти кажеш ми, живота е за мен, разбира се, че всички ми обичат, разбира се, че съм алфа маймуна, всички ми се покланят, така. Ако ние вярваме в себе си, ние се отворим, давайте. Тоест тя отваря ръце и казва, всички мечтаят нещо да ми дават, нека да ми дават. Защо не, не съм тук за това. Тоест тя абсолютно убедена, че другите маймуни живеят само за да ѝ помага да ѝ подкрепят. И тази алфа маймуна тя определя, разбира се, взима най-красивите млади самки, разбира се, определя правила на племе, така нататък. След това има бета. Как мислите, колко процента от 100% са алфи? 21, 8. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 10% от хора са лидери. Тоест 10% от хора готови да отстояват до край своите идеи, да се борят, да постигат своите цели и да бъдат алфи. А как мислите колко от... има и друг тип маймуни, тези, които реализират това, което алфа си намислил. Наречем, алфа казва, елате в бой и бъдете тишат бой. А алфа казва, наречем, алфа има компания и тя казва на своите менеджери какво те трябва да правят. Тоест бета вършат работа, която алфа е измислил. Бетите са много умни, често са по-умни от алфи, стабилни, сигурни, много добрички и хубави. Как мислите, колко процента са бета в нашето общество? 30-40%. Тоест бета 80% към 30-40%. Всичко останало се казва гама. Гама това са особи, или които са много малки, още нямат сила да се бори да се бият. Или са вече много стари и вече не могат да се бият. Или наричам, които са били някъде са пострадали в битката, имат някакви повреждания по тялото си. Или просто слаби особи, които не се разпождат. Какво се случва, ако една особ гама опитва да се качи на самка? Какво се случва, ако една гама опитва да се качи на самка? Малкото прави алфа, отива и се кара. Кара се. Дори не я не бива. Просто и се кара. Ако в този момент тя не го разбере, той разбира, ще не бие. А в този момент това, което трябва да направи гама особ, тя застава така. Тя свива рамената си, претваря генитали и казва, аз не съм самец, аз съм брута самка, аз нямам член. Затваря гениталиите си. Бива своята рамена и казва, аз не съм самец, аз съм просто самка, аз нямам член. Ако тя не го направи, не я убиват. Ти не биват. Ако го направи, успоява да я убиват. Това, което правят и мъже, често, когато се появява по-висока иерархичен мъж до тя, той прави така. Аз не съм самец, аз съм просто самка. И жена веднага спира да го възприема като самец. Това за мъж е много важно. Ако сте на бизнес преговори, сме на някакво обслугване с другите мъже, с другите самци. Вашите ръце, ако не знаете къде да ги сложите, на уши. Не мога да ги взете вече. А по-добре е тук, ако за мъж много още трябва да са мец, т.е. че вие сте мъж и вие сте мъж. Темата е за мъжката енергия. А, и с това не ги слагате никога пред себе си. На интуитивно ниво това означава, че аз съм самка, аз не съм самец. Колко процента от жените са в тази алфа позиция? Съвсем невинно включихте жената като, нали, като обърняваща, като бета позиция. А, при маймуни алфа почти, добър въпрос, благодаря ти, при маймуни алфа почти няма. С това, че при маймуни алфа два пъти по-малко от мъжката особ, и тя е най-незащитена особ в този общество. Докато при нас, при хората, разбира се, има алфа жени. А, интересно, че има разлика. Какво прави една алфа жена, алфа жена? Има разлика голяма с мъже. И банка. Близко. Какво прави една алфа жена? Има манипулатор. Сама се справя с живота. Нахрани до твоето. Нахранването е това. Класно. Това е визия. Интересна истина. Да, ме беше много любопитна, като го разбрах. Това не съм мислила аз, това е тази теория на тази на Карен Лоуренс. Той доказва, че една жена става алфа тогава, когато много самци я желаят. Колкото повече мъже желаят една жена, толкова се вдига нейната иерархия. Колкото по-малко мъже искат една жена, толкова намалява нейната иерархия. Да, една жена много е важно да има свита от буквоница. А това означава, в момента, когато жена започне да прави секс с своята свита, тя пада в ранка. Проблемата е, че тя трябва да има тази свита, да бъде желанна, но без да ги пуска в леглото. Това да прави алфа жени. Знам, че не е много приятно. Това, което правят алфа жени, те са, разбира се, манипулират до някъде. Тоест, тя трябва да държи, а умна алфа жена никога не казва не. Еми казва, може би. Тоест по такъв начин тя винаги държи вратичка пред това. Тоест, и тогава тя, това, което тя обожава да прави, тя вкарва мъжете в категория приятели. Ще прави секс, но тя винаги знае с кой сигурност няма да прави секс. И това е с приятели. Приятели секс не правят, но те са прекрасно помагат да ти смеят гуми, да ти закарат карте, да ти помогнат. И жена, разбира се, обожава да има приятели. Като ние сме само приятели, как не мога да правя секс с тях? Тя, разбира се, има много хитринки как да вкарват имущество за приятелство. Разбира се, мъже, моля ви, бягайте от това нещо. Това ще, ако тя е вкарва приятел, освен това, че ще ти използва за някакви своите нужди, се няма да купиш. Така ще ми се получава така. Ако искам да развием своята алфавост, за един мъж много важно да има своята цели да ги отстоява. Тоест, ако ти нещо казваш, че ще го правя, прави го до края, никога не се отказва това да правиш. За една жена, разбира се, важно да имаш света от поклонници. Може да ти харесат, но без да ги пускаш своето легло. Просто бъдеш нещо като богиня муза, но без да ги допускаш до себе си. Това прави една жена алфа. В момент, когато тя прави и има секс с много мъже, не ни е рад, ма мотална бъде. Какво става с една жена алфа, като се среди си чао? В момента, в който е една срещане мъж алфа, и ако те са двама алфи, се получава един от двама трябва да клекне. Ако и двама не са... Просто трябва да... Да, ако тя не кляка или мене бляка, връзка не се получава. Сигурно. Ако жена алфа, нейният мъжът е бета, тя може да живее с него целия живот, но тя не го уважава и винаги ще има други мъже. Много честа комбинация. Честа комбинация. Жена е алфа, мъжът е бета, любовник е алфа. Пътът женица обаче. Тоест, неговата жена също алфа, ако той е алфа, жената му е бета или гама, т.е. наричам, той е такъв успешен годен мъж, но като жената му тя е такава домакиня, играе с деца и така нататък, той си иска любовница алфа, която може да е силна, обаче реално той разбира, че не е готов да живее с такава алфа вкъщи. С жена може да изневеряваш, да правиш каквото искаш, да не се съобразяваш с нея, докато една алфа любовница няма да ти го позволи. Тоест трябва винаги да си само с нея, моногамен, уверен, се грижиш за нея. Той разбира, не искам. И много честа комбинация мъж алфа има любовница алфа, жена бета или гама. И обратното една жена алфа, наричам типичен пример за Маргарет Тетчер, т.е. тя е много силна мъжеща жена, тя имаше много спокойно, такъв мъж, който я следваше, бета, спокоен, но тя изневяра може да бъде не само с партньора, но и с работа. Работа също може да бъде много в любовник. Тоест, ние също да даваме много време на работа, се отдаваме на това нещо, т.е. също любовник. Това е валитка работа, ти ли? Аз работя много като бизнес тренер, работя 9 години като бизнес тренер, когато ми работа върши с студенти. Аз бях на един курс, преподавах за първия курс. И един ден се събудих и реших, че искам да занимавам с нещо друго. И ми се стигнах в бизнеса до върха, който мога да стигне. Работя в управленчески позиции на банки, на големи компании, но просто сега съм и по-интересно. Така че на мен това ми е и аз забравя се удоволствие. И така. Още въпроси. Теми са много. Това, което ние правим на момента, това разбира се лекция. Разлика между лекция тренинг, че в тренинг ние работим с малки групи и влизаме на дълбоко и се ровим къде са неща да ги променим изцяло и фатално. Тоест имаме уникален курс за жени, който се казва гейши, къде работим как да бъдеш, как да получаваш всичко, което си искаш в този живот и да бъдеш щастлива. За алфа има отделни, но има само за гейши, което е много курси за едни жени. Има сега курс, първия ноу-хау по сексология. Ще бъде моя колега и там ще правим лични практически неща, свързани с сексология. Дълна тема. Имаме много различни такива неща. Но те са като тренинги, не като лекции. На мен наистина удоволствие, че може да направим нещо такова лекционно. И разбира се, работим в екстремални услуги. Реална ситуация. А? Реална ситуация. Да. Имаш ли въпрос? Имам един въпрос, да, знам, че има някакви вид тренинг, това значи едно в едно или какво? Вид тренинг означава едно в 12. Едно в 12? Да. Или 12? Че е 12? Я. Ако спробваш вижда една жена и тя, и тя си мисля до нея и си мисля, че нещо бе, искаш от нея. Ти разбира се искаш нещо от нея. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, пак да правим, а писам, защото тя си мисля, че искаш нещо, но не искаш. Това не е проблем. Какво е? Там беше някакъв въпрос? Да, може да се видим, че е просто има. Резюмирам какво? Ваша тема на другите лекции. На другите лекции? Имаме много. В смисъл, започваме, в смисъл, когато работим като лекция, даваме някакви теории и просто ги разказваме. Когато работим като тренинг, правим с групи на 10-12 човека. И там, наречем, вдигаме конкретна тема, сексуалните табу, защо не ми се получава връзка, защо не мога да се влюбя, а къде ми е проблем, там работим с майки и бащи. Работим много дълбоко, с реп, с емоции, с чувства. След това се чувствам като природен. Това е трансформация на тренинги. И това се казва, липсите групи са много малки. И така, но наистина, ако правим с това, че групи са малки, просто не можем да работим с голяма аудитория. С голяма аудитория правим лекции, т.е. даваме някакви неща като идея, като знание. Но тема е безгранична. То есть, аз доста бих правила лекции по сексология, аз доста бих правила лекции по отношения. Прекрасни лекции, какво искат жени, какво искат мъже. Защо връзки се разпадат, как трябва да приключим връзка, да наистина я приключим и да влизаме в нова връзка без товара, това, което сме носили преди. Има такава лекция на 2 декември, новото начало, което е много-много хубаво. Тя на телева сме снега такава нормална цена и го прави един израелец, който горещо препоръчам, тя за двата пола. Повече неща при нас са заслужения за жени, но има неща и за мъжете. За студенти има 20% отстъпка на нашите мира. На мен удоволствие някак да идвате, но на мен удоволствие така да работим за лекция. Да, имаш въпрос? Въпросът ми е по-скоро предварема, когато включва една връзка, колеги, нормално ли ще да? Може ли още един въпрос? Разказвам, че е момиче. Така. Ами, ако ти имаш емоции към нея, предлагам да изцяло да я изтриеш от Фейсбук, от Скайп, от телефон и от всякъде. Ако обаче няма кой знае каква емоция, т.е. нарича сме добри приятели, можеш да оставиш. Обаче много е важно да знаете, че ако вие се разделите с някакъв човек, се разделите лошо, с караници, с проблеми, с битките, влизайки в новата връзка, партньор още по-зле, отколкото беше предишния. Партньор още по-зле, отколкото беше предишния. Наричам, много често имам такива индивидуални сесии, където не така идва каза, моят първи мъж беше такъв мързел, но поне не пиеше. Аз се развела с него, сега моя втория мъж мързел и отгоре пие. И сега съм се развела и новият ми приятел сега мързел, пие и пие. Всеки човек да прави нашия живот и човек не говори за секс, а навече говори за връзка. Тоест, ако ти имаш любовта към този човек, имаш някаква близост, интимност с него. И ако усещаш, че това, което искаш да се случва, се разделите по някакви причини за вас, може би са необясними, може би обясними, но разделите се лошо, това, което трябва да научиш тази връзка, ти не си научил. И щом ти не е научил изпита, вие сте тук студенти, ти казват, отиваш пак да взимаш пак изпит, докато не го научиш. И дава ти нов човек, вече само с по-трудни условия и още по-трудни. И така ще се продължава, докато ние не разберем причина. Причина винаги в майка и баща. Друг вариант няма. Всичко да се обира, обира в тях. Сега ще ли просто? Тук има един въпрос, как да свършваме връзка, ако партньор не речем не иска да ни пуска, не да се случва. Как да приключваме... Сега ще пуска 2 минути. Как да свършваме една връзка, ако партньор не иска да приключва тази връзка и така ни държи по някакъв начин? Всичко зависи от нас. Ако нещо в тази връзка ви бута и ви дърпа натам, значи нещо не сте приключили за себе си. Партньор винаги се отнася към теб така, както ти се отнасяш към себе. Ако ти не си подкрепиш, ако ти не се уважаваш, ако ти лъжиш на себе си, ако ти не спазваш дума към себе си, партньор прави абсолютно също. Той ти лъжи, не те уважава, не ти подкрепи, не ти се възхищава. Партньор... Аз не само ще се припаснем от ново начало с същата връзка или винаги ще си бъдат едни същи нещата? Тоест, може да започнем ново начало с предишния партньор или всяко ново начало е направено? Може, разбира се, но трябва двама да работят на себе си. Но възможно е. Но просто това е вътрешна работа. Добре, ако има последния въпрос. Последния въпрос. И трябва да говорим с вашия ректор, ректор, трябва да говорим с вашия ректор, да знае. В смисъл, аз съм за и аз обичам така да работя с млади хора, за мен е приятно и удоволствие с вас. Но те все пак определят тези неща. Така че аз съм за, от моята страна, да, за мен. И другия път. Ами надявам се. Трябва да е по-голяма зала на вас да ви комфорт. Добре, скъпи хора. Благодаря ви. ще ми чакам, айде отвън ще ми чакам. Бягай пусни, аз ще изчакаме тук. Окей. Се намери на банкомат. Чакам за това. Аз си ти, че мацката бе сила за едно. Има човек. Хубаво ли са